wchodzi wieczór, wchodzę do swego pokoju, załączam Yo Rapsa i patrzę w spokoju. Fuck Fight Freddy, coś tam pieprzy o snupie, a ja właśnie myślę o pięknej dupie. Nagle dzwoni telefon, podnoszę słuchawkę. Halo, człowieku, zapraszam cię na kawkę. Jestem zaskoczony, zostałem przez świetną dupę zaproszony. Już biorę kluczyki, wsiadam do mojej bryki. Nie mogę przegapić tak świetnej fiki. Drzwi były otwarte, więc wszedłem do środka. Tam stała ma piękna, sexy kotka. Najpierw wręczyłem jej kwiaty, potem ona zrzuciła swe szaty. Ty mnie zaskoczyła, coś mną poruszało. Chciałbym naturalnie poznać twoje ciało. Wspaniała laska od góry aż po nogi. Spędziliśmy swe ciała, brakowało na podłogi. Wspaniała laska od góry aż po nogi. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Czas od ostatniego spotkania, teraz tylko buda i wieczne ćwania. Brakuje mi tego, co odeszło w zapomnienie. Tylko przy kobiecie czuję rozluźnienie. Wkładam kaptur, wyskakuję z chaty. Na podwórzu słyszę dziwki szmaty. Nie rozumiem takiego podejścia do sprawy. Dead Greg jest blisko, więc nie ma obawy. Głośny pisk, pick-up to mój wóz. Noga na pedale, pełny luz. Otworzyłem drzwi swojej maszyny. Skoczyły wystraszone dwie wspaniałe dziewczyny. Faceci ulepieni z innej gliny. Całujcie mnie w dupę, skurwysyny. Mam tylko słabość jedną. Kobiety, tak, uderzyłeś samo sedno. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Kumpel z mego podwórza pobił dziewczynę, powiedział, że go wkurza. Ogarnąłem laskę, poszliśmy do mojej chaty. Wszystko zaczęło się od zwykłej herbaty. Podszedłem do niej, jeden mały trunek. Przecież dobrej zabawy to jeden warunek. Uśmiechnęła się nieco, powiedziała: kochanie, już wiedziałam, co za chwilę się stanie. Spuściła swe włosy, spłynęły po ciele. Muskałem jej ciało, znaczyła dla mnie wiele. Było namiętnie, tylko przez chwilę. Odeszła szybko, żegnając się mile. To ja, Cool D, we własnej osobie. Tak, kochanie, właśnie myślę o tobie. To ja, Cool D, we własnej osobie. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Wieczorami słyszę orety. Poniżamy bite bezbronne kobiety. Źle jest, nie podziela jego zdania. Błędnie myśli, więc nie ma błagania. Tak się żyje z tępymi facetami. Jedna za mało, są poligamistami. Podejście do pięknej zbyt brutalne. Nie toleruję tego, to by było niemoralne. Bo to ja, Dead Greg we własnej osobie. Tak, kochanie, właśnie myślę o tobie. Hej, ludziska, chciałbym wam powiedzieć, jak bardzo lubię z kobietami siedzieć. Może być czarna, może być blondynka, zarówno brunetka, jak i szatynka. Sexy laska, po prostu odlotowa, tak zwana kobieta stuprocentowa. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna dziewczyna. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Następna laska, następna.